Zarejestruj się na zielonaloteria.pg.pl i graj o nagrody. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, we wtorek. Mamy 11 dzień czerwca i godzinę 7. Robert Grzędowski przy mikrofonie, a w studiu także Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. To czas na serwis Trójki. Jest rządowa uchwała o utworzeniu specjalnej strefy przy granicy z Białorusią. Zapadł wyrok w sprawie odwoławczej dotyczącej tzw. urodzin Adolfa Hitlera. Ponad połowa mieszkańców Unii głosowała w eurowyborach. O bezpieczeństwie na granicy z Białorusią dyskutował rząd na wyjazdowym posiedzeniu w Białymstoku. Premier zapowiedział wprowadzenie strefy buforowej i nowelizację ustawy o obronie ojczyzny. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Rząd zdecydował o przywróceniu specjalnej strefy buforowej przy białoruskiej granicy. To konieczność, mówił w Białymstoku premier Donald Tusk. Zadaniem państwa polskiego jest użycie wszystkich dostępnych metod, aby granica była bezpieczna. Szef rządu zapewnił, że miejscowa ludność otrzyma pomoc. I użyjemy różnych dostępnych nam środków, aby pomóc mieszkańcom tej ziemi w związku z negatywnymi konsekwencjami. Donald Tusk powiedział, że sprawa zatrzymania żołnierzy za użycie broni wobec szarżujących migrantów nie wpłynęła na morale innych mundurowych. Tylko w maju ponad 770 razy użyto broni w celach ostrzegawczych, broni palnej na granicy białorusko-polskiej. Rząd przedstawił założenia zmiany prawa, aby w takich sytuacjach użycie broni przez żołnierza z założenia nie było przestępstwem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydent w Białymstoku przewodniczył Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, poinformował, że skierował do Sejmu własny projekt ustawy o działaniach na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Reguluje ona zasady użycia broni przez wojsko. Andrzej Duda liczy na poparcie ustawy. Opinia ekspertów wojskowych właściwie jest jednolita, że tego typu ustawa jest nam bardzo potrzebna i że ona wprowadzi rozwiązania, które bazują na trudnych doświadczeniach tych właśnie prawie 3 lat, kiedy bronimy granicy, i te rozwiązania, które są potrzebne naszym żołnierzom do tego, by mogli w sposób należyty i jak najbardziej bezpieczny dla siebie także wykonywać swoje zadania, a przede wszystkim adekwatnie reagować. Ustawa powstała w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w konsultacji z Ministerstwem Obrony. Sąd Okręgowy w Rybniku podtrzymał wyrok w sprawie tzw. urodzin Hitlera dla 5 oskarżonych, a sprawa jednego skierował do ponownego rozpatrzenia. 2 lata temu Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim za publiczne propagowanie nazizmu skazał 6 osób na karę więzienia od 3 do 12 miesięcy w zawieszeniu. Od tamtego wyroku odwołała się obrona, argumentując, że impreza nie miała charakteru publicznego, w związku z czym oskarżeni nie popełnili przestępstwa. Wyrok jest to prawda niekorzystny, ale cieszymy się, że sprawa wreszcie znalazła swoje zakończenie, mówi adwokat Patrycja Kosidło-Pardej. Dobrze, że ten wyrok zapadł. W naszej ocenie nie były to czyny zabronione, co jedynie czyny bardzo nieetyczne. Sąd nie podzielił tego poglądu, ale myślę, że mimo wszystko mój klient już będzie żył zgodnie z przepisami prawa i myślę, że po raz kolejny się tutaj już nie spotkamy. Prokuratura, która ze względu na wyjątkową szkodliwość czynu wnioskowała o karę bezwzględnego więzienia, wyrok przyjęła z satysfakcją. Prawie 51% wyniosła frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w całej Unii. Tak wynika z częściowych danych napływających z unijnych stolic. Szacowana frekwencja w tym roku była nieznacznie wyższa od tej sprzed 5 lat. Wtedy była na poziomie 50 i 66%. Beata Płomecka. W grupie krajów, które przysłały ostateczne rezultaty do Brukseli, jest Polska, gdzie frekwencja wyniosła 40,65%. Było 5 punktów procentowych niższe od tej z poprzednich wyborów do Europarlamentu. Z dostępnych, acz niepełnych danych wynika, że w całej Unii najniższa frekwencja była w Chorwacji. Do urn poszło tam nieco ponad 21% uprawnionych. Głosowanie nie cieszyło się też zainteresowaniem w krajach bałtyckich. Na Litwie nie przekroczyło 30%, na Łotwie i w Estonii 40%, podobnie jak i w Bułgarii, Czechach, na Słowacji oraz w Portugalii. Najliczniej do urn poszli mieszkańcy Belgii i Luksemburga. W tych krajach frekwencja przekroczyła 80%, ale i głosowanie jest tam obowiązkowe. Na Malcie takiego obowiązku nie ma, a frekwencja wyniosła tam 73%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ulicami stolicy przeszedł Marsz Żółtej Wstążki. Był zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu Zdrowia Psychicznego. Jego uczestnicy, pracownicy psychiatrii i pacjenci przeszli z Parku Świętokrzyskiego przed Ministerstwo Zdrowia, gdzie przekazali swoje postulaty. Biorę udział w tym marszu. Chcę, żeby ludzie, którzy boją się osób z problemami psychicznymi, zobaczyli, że jesteśmy naprawdę normalni. Popieram całym sercem ideę opieki psychiatrycznej, zwiększenia nakładów. Idę, ponieważ jestem za tą reformą. Sama jestem zainteresowana bardzo psychiatrią i cieszę się, że coś takiego jest. Stałe zwiększenie finansowania i ustawowe uregulowanie zmian wprowadzanych w psychiatrii to najważniejsze postulaty. Trzy miasta Polski Wschodniej zapraszają na Święto Muzyki Alternatywnej. Znamy szczegóły festiwalu Wschód Kultury, który odbędzie się m.in. w Rzeszowie. W tym roku przygotowaliśmy 25 różnych projektów, na co składa się ponad 50 wydarzeń, ale jeżeli mówimy o czymś, co absolutnie wyróżnia ten festiwal, to jest to koncert kolektywów, który już 21 czerwca w Parku Sybiraków. Jest to koncert wyjątkowy z uwagi na to, że artyści z Polski łączą się w kolektywy z artystami z krajów Partnerstwa Wschodniego, ale nie tylko, i tworzą absolutnie zupełnie nową jakość. Mówił dyrektor rzeszowskiej estrady Marcin Dziedzic. Festiwal Wschód Kultury pod patronatem Trójki rozpocznie się w Rzeszowie w przyszły piątek, a zakończy 27 sierpnia w Białymstoku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mocno sportowe i szczęśliwe mamy ostatnio dni. To teraz uśmiechnięty od ucha do ucha Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, no bo w pierwszej kolejności będziemy bić wielkie brawa dla Natalii Kaczmarek. Nasza sprinterka w kapitalnym stylu wywalczyła Mistrzostwa Europy w biegu na 400 metrów. Przy okazji pobiła rekord Polski na tym dystansie należący do Ireny Szewińskiej. Uwaga, od 1976 roku. Nowy wynosi 48 sekund i 98 setnych i jest lepszy od poprzedniego o 0,3 sekundy. Celem tu jakby była wygrana i o tym marzyłam tak naprawdę. Chciałam mieć ten tytuł Mistrzyni Europy, bo wiedziałam, że mnie na to stać. I wiedziałam, że jadę tu w roli faworytki, chociaż nie powiem, było ciężko. A ten rekord polski, muszę przyznać szczerze, że jak szłam już w tunelu, to przemknęło mi przez myśl, nie wiem dlaczego, że może go popiję, ale bardziej właśnie myślałam o takim czasie 49-20 i tak myślałam, że mnie na to stać, a myślę, że złamanie 49 sekund, no nie marzyłam o tym. Mówiła oczywiście Natalia Kaczmarek. Jej złoty nie był jedynym medalem wczorajszego wieczora dla Polski w Rzymie. Srebrny w konkursie rzutu młotem wynikiem 72 metry i 92 centymetry wywalczyła Anita Włodarczyk. Oczywiście w rzucie młotem wyprzedziła ją tylko Włoszka Sara Fantini. Teraz już piłka i zdany ostatni sprawdzian biało-czerwonych przed Euro. Pokonali w towarzyskim spotkaniu na PG Stadionie Narodowym Turcję 2-1, mając jednak mnóstwo szczęścia. To nasi rywale byli zdecydowanie lepszym zespołem. Co gorsza, trzech kluczowych zawodników naszej kadry nie dokończyło wczorajszego meczu. To na początek raport medyczny kadry selekcjonera Michała Probierza. Robert ma tam lekki uraz, także miejmy nadzieję, że nie powinno być problemów. Karol podkręcił staw skokowy i dopiero po badaniach będzie wiadomo, jaka sytuacja. I tam Paweł Dawidowicz też, ta zmiana była spowodowana lekkim urazem, także ta trójka, mam nadzieję, że dojdzie po paru dniach. Na pewno nie będziemy nikogo to powoływali. Robert Lewandowski opuścił boisko w 33 minucie na własne życzenie, a Karol Świderski w 12 minucie tuż po strzelaniu gola. Cieszył się tak bardzo, że zapomniał się w cieszynce i skręcił staw skokowy. Ale 11 gola w kadrze ma. Pierwszą bramkę z orzełkiem na piersi strzelił Nikola Zalewski. Piękny rajd zawodnika Romy, zakończony precyzyjnym strzałem. Polska wygrywa 2-1 z Turcją w ostatnim meczu przed Euro. Dzisiaj piłkarze odlatują w stronę Niemiec, a tam czekają już Holendrzy, Austriacy i Francuzi. Warszawa, Adam Malecki. A propos wspomnianych przez Adama Holendrów, 4-0 rozbili wczorajszego wieczora w Rotterdamie Islandię. W kraju koszykarze Trefla Sopot ciągle w grze o Mistrzostwo Polski. W piątym spotkaniu finałowym Orlen Basket Ligi 88-84 pokonali u siebie broniącego tytułu Kinga Szczecin i w rywalizacji o złoty medal przegrywają już tylko 2-3. Mecz subiektywnie podsumuje kapitan Trefla Jarosław Zyskowski. Rzuty wpadały, graliśmy mądrze, mieliśmy tą przewagę 10 punktów, którą praktycznie kontrolowaliśmy no do ostatniej minuty, dwóch minut, bo trochę też nie powinno być tyle strat w tej końcówce, niepotrzebnie się zrobiła nerwowa, ale dzięki tej przewadze, którą mieliśmy wcześniej, dowieźliśmy to zwycięstwo i cieszymy się. Szósty mecz finałowy zaplanowano na 13 czerwca w Szczecinie. W finale gra się do 4 wygranych, a sport wróci na naszą antenę za godzinę. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Związek Nauczycielstwa Polskiego postuluje wynagradzanie nauczycieli za wyjazd na wycieczkę szkolną. Według głosów środowiska to nie są wczasy, a duża odpowiedzialność i praca od świtu do nocy. No i to też nie jest jedyny postulat, który pojawił się podczas wczorajszej konferencji ZNP, a w studiu witam wiceprezeskę ZNP właśnie, Urszulę Woźniak. Dzień dobry. Dzień dobry. A także pana Tomasza Ziewca, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie. Dzień dobry. Prawa pracownicze nauczycieli. To jest główny temat, który pojawił się podczas wczorajszej konferencji. O co dokładnie chodzi, pani wiceprezes? No, o co dokładnie chodzi? Okazuje się, że w przepisach prawa, po kwerendzie, którą zrobiliśmy, ale również zapoznaliśmy się z orzeczeniami najnowszymi Sądu Najwyższego, jak również z interwencjami Rzecznika Praw Obywatelskich, w prawie oświatowym, w karcie nauczyciela jest bardzo, bardzo wiele luk aksjologicznych, które powodują, że nauczyciele w swojej pragmatyce zawodowej, jak się okazuje, są nierówno traktowani w stosunku do innych zawodów. I tutaj chodzi między innymi o wynagrodzenie, tak? Między innymi o wycieczki, między innymi o rozliczanie godzin ponadwymiarowych. Właściwie jeśli chodzi o te wycieczki, to spowodowała to tą reakcję wypowiedź pani ministry, która wprowadziła nowe programy, Kto ty jesteś, Polak mały i Podróże z klasą. Te wycieczki będą dofinansowywane prawie że w 100% dla uczniów. Dwudniowe do 20 000, trzydniowe do 30 000, a my się pytamy, gdzie w tym wszystkim jest nauczyciel. Kolejne rządy po prostu od 20 lat nie regulują tej sprawy. To jest kwestia prawna tego zagadnienia dotyczącego wynagrodzeń za wycieczki przede wszystkim, ale panie dyrektorze, pojawia się też wiele innych wątków w tej dyskusji, bo no nie mówimy tylko o pieniądzach. Nauczyciel na wycieczce szkolnej to musi być żołnierz uniwersalny, zajmować się wszystkim i jeszcze poradzić sobie tak naprawdę ze stresem i odpowiedzialnością, bo po prostu ma odpowiedzialność za zdrowie czy życie tych młodych ludzi. Tak, musimy wiedzieć, że nauczyciel to osoba, która wykonuje swoją pracę bardzo niejednolitą, czyli my mamy tutaj trochę definiowalne zadania nauczycieli, które on wykonuje i takie, na które zwracamy przede wszystkim uwagę, to są jego zajęcia dydaktyczne, czyli na to wszyscy patrzą, nauczyciel prowadzi lekcje, w związku z tym otrzymuje za to jakieś wynagrodzenie. I teraz on prowadzi lekcje, ale jednocześnie opiekuje się dziećmi. To już jest jakby schodzi na drugi plan, albo jeśli nauczyciel pracuje w świetlicy, no to wtedy na pierwszy plan wychodzą jego działania opiekuńcze, a te dydaktyczne, które też gdzieś muszą się dziać, bo przecież w szkole nie ma takiej opieki, która byłaby tylko opieką, tylko zawsze ma to jakiś kontekst oświatowy. I tu jest troszeczkę inaczej to też rozliczane, czyli nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie na przykład za 18 godzin dydaktycznych albo za 26, jeśli jest opiekunem. No ale teraz nauczyciel odpowiada zawsze za życie i zdrowie dziecka i to jest najważniejsze jego zadanie, dlatego że można nadrobić różnego rodzaju braki w wiadomościach i umiejętnościach, ale jeżeli coś się z dzieckiem stanie, no to jest to już jakiś trwały uszczerbek na zdrowiu. I teraz, kiedy nauczyciel zabiera ze sobą klasę i dzieci i z tą klasą gdziekolwiek się przemieszcza poza budynek szkolny, to bierze na siebie wielką odpowiedzialność za to, żeby te dzieci całe i zdrowe wyszły i wróciły do szkoły. I ta jego praca wykonywana jest w ramach obowiązków takich ogólnych, które wykonuje, czyli ma ustaloną pensję, ma ustaloną liczbę godzin w danym dniu do przepracowania, ale wycieczki nie zawsze i najczęściej w ogóle nie mają się nijak do tego, ile ten nauczyciel powinien w danym dniu spędzić czasu w szkole. Często wybiegają poza ten czas i to są wycieczki bliższe, tak jak w Warszawie, to mogą być wycieczki gdzieś do miejsc tutaj bliskich i można wrócić w ciągu 4 godzin, czasami troszeczkę dłużej, ale jeżeli wyjeżdżamy poza miejsce i tutaj każda wycieczka taka dalsza wymaga takiej organizacji, która obejmuje 8, 10, 12 godzin. Mówimy tu o wycieczkach jednodniowych. I teraz nauczyciel przez cały czas, nawet jeśli uczniowie jadą w autokarze, to nauczyciel za te dzieci odpowiada. I małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot, bo przecież możemy sobie wyobrazić, każdy, kto przeszedł przez proces edukacyjny, wie, że wycieczka to dla dzieci fajna zabawa. A w związku z tym trochę więcej luzu, trochę więcej dokazywania, a nauczyciel musi stawiać granice, bo przecież odpowiada za wszystko, nawet za to, co się dzieje w ostatnich rzędach wycieczki w autokarze z, nie wiem, młodzieżą licealną. W związku z tym ta odpowiedzialność naprawdę jest olbrzymia i kto mówi, że nauczyciel jedzie na wycieczkę i przy okazji sobie odpocznie, to nie ma racji. Tak, pozwiedza, prawda? Tak, bo odpoczywają ci, którzy w tej wycieczce uczestniczą. To tak jakby ktoś powiedział, że pojechał na wczasy i pilot wycieczki to miał fajnie, bo mógł jechać z grupą i pokazywać różne miejsca i spotykać się i organizować wyżywienie i noclegi i tak dalej. No nie. Pilot jest pilotem, za to bierze po prostu wynagrodzenie i to go raczej nie powoduje tego, co powinno powodować wypoczynek. Wypoczynek powinien spowodować relaks, a tymczasem jest to ciężka praca. Ale co istotne, ten nauczyciel, zanim się na tę wycieczkę uda, to często są dwudniowe, trzydniowe, czterodniowe, zielone szkoły, białe szkoły. Zanim się uda na tę wycieczkę, to on jest małym biurem podróży, bo on ją musi sam zorganizować. No tak, to jest przelewanie chociażby tych wszystkich zaliczek i tak dalej. Ale oczywiście w ogóle ustalanie trasy wszystkiego, zamówienie autokaru, zamówienie miejsc pobytu, to wszystko robi nauczyciel. I jeszcze walka z rodzicami, którzy nie zawsze wpłacają te pieniądze. Musi zgody od rodziców. Tu pan dyrektor doskonale wie, jakie są procedury, żeby w ogóle można poza szkoły z dziećmi wyjść. To może ja zaproponuję coś takiego w takim razie. To może ktoś zewnętrzny powinien się tym zajmować. Albo jedna osoba w szkole, która by się zajmowała wycieczkami, bo dobrze się w tym czuje, w organizowaniu wycieczek, nie byłaby nauczycielem takim stricte od zadań dydaktycznych. Może w tę stronę należałoby pójść. To znaczy, czy to jest utopia? To, co pan proponuje, to oczywiście było wypróbowywane już. Czyli mieliśmy takie zasady i do tej pory zresztą obowiązują, że zawsze musimy to robić we współpracy z jakimś organizatorem zewnętrznym. No i były takie próby, że szkoła będzie organizowała wycieczki, ale poprzez organizatora zewnętrznego, z którym podpiszemy umowę, zapłacimy mu po wycieczce czy po zielonej szkole. I to absolutnie zostało przez organizatorów odrzucone, ponieważ oni chcą mieć zaliczki wcześniej, mają swoje procedury po prostu turystyczne, które mają się trochę nijak do szkolnych. Poza tym tak byłoby może wygodnie, ale jeśli byśmy to całkowicie oddzielili, bo tylko wtedy miałoby to sens, no to nauczyciel organizuje wycieczkę tematyczną, po czym zostaje w szkole, a dzieci wsiadają do autokaru, wsiadają z jakimś, przewodnikiem, odjeżdżają i wracają. Nie, nauczyciel jedzie oczywiście. Natomiast pan redaktor poszedł dobrym tropem troszeczkę, dlatego że na świecie, w Europie absolutnie nauczyciel nie jest biurem podróży, nie organizuje wycieczek. On jedzie na tę wycieczkę, on na tej wycieczce oczywiście jest razem z uczniami, ale są osoby w szkole, które pomagają nauczycielom i te osoby głównie organizują, nie nauczyciel, ale my tylko zahaczyliśmy o to, że on musi zorganizować tę wycieczkę. On później musi uzyskać zgody rodziców, zebrać pieniądze, wszystko dalej zorganizować i jedzie z uczniami. Pan dyrektor na pewno potwierdzi, że po to, żebyśmy zachowali kodeksowy czas pracy, czyli 11 godzin dobowego wypoczynku, a 35 godzin wypoczynku tygodniowego, to w czasie wycieczki jest niemożliwe, ponieważ musiałoby pojechać co najmniej 6 osób. A 6 osób to są koszty. Mhm, prawda? No tak. W związku z tym, ten nauczyciel odpowiada za tych uczniów tak czy tak 24 godziny na dobę. Jest ich na przykład dwoje i traci tylko i wyłącznie na wynagrodzeniu, dlatego że nie ma płaconych godzin ponadwymiarowych jeszcze w dodatku. Tutaj się mnożą tak naprawdę kolejne wątki i problemy, ale ministra edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała już, że będzie praca, taka zespołowa praca w tych kwestiach, bo także z udziałem ZNP między innymi. Czy te zapowiedzi mogą się przełożyć na jakieś, państwa zdaniem, kompleksowe rozwiązania? Czyli nie tylko ta kwestia wynagrodzeń, ale właśnie coś dalej. Dokładnie chodzi nam o kompleksowe rozwiązania. My zrobiliśmy, jak powiedziałam, kwerendę po przepisach. Spotykamy się z nauczycielami, określiliśmy obszary, grupy robocze. Robocze to oznacza, że mają usiąść i wypracować konkretne zapisy prawne, konkretne rekomendacje, konkretne rozwiązania, a nie siedzieć i sobie porozmawiać. O tym mówiła pani Urszula Woźniak, wiceprezeska ZNP, a pan Tomasz Ziewiec, dyrektor SP25 w Warszawie, wierzy, że to jest możliwe? Bo czasami cytujemy Dzień Świra Marka Koterskiego i tamte słowa o tym, że od tylu, tylu lat pod każdą władzą, prawda, a nic się nie zmienia. Panie redaktorze, tak, ja pracuję w oświacie bardzo długo. W związku z tym widziałem już mnóstwo różnego rodzaju reform i zapowiedzi tych reform. Ale cały czas wierzę, że kiedyś uda się rozwiązać te problemy, bo przecież po to żyjemy, żeby te problemy rozwiązywać. Myślę, że to, iż jesteśmy w Unii Europejskiej, przybliża nas do rozwiązań stosowanych w innych krajach i te dobre praktyki powinniśmy implementować do systemu polskiego. Ja myślę, że najlepiej, bo tutaj u samej podstawy mamy problem. Szkoła w Polsce jest konstytucyjnie świadczeniem bezpłatnym. I w związku z tym my nie mówimy i milczymy, na razie do tej pory milczeliśmy w tej naszej audycji o tym, że przecież kiedy te dzieci jadą na wycieczkę, to jeśli ta wycieczka jest rzeczywiście opłacana przez ministerstwo, czyli ze środków takich państwowych, to jest wszystko okej. Okay. Ale kiedy zaczynamy zbierać pieniądze i ten nie może jechać ze względów na przykład finansowych, mimo że powiedzmy otrzymują teraz rodzice te 800+, w związku z tym jest się przynajmniej na co powołać, ale to oni decydują, na co wydają te pieniądze. Zawsze z klasy ktoś nie jedzie, ktoś jedzie. I dlaczego nie jedzie? I te dyskusje, które się ciągle za nami ciągną, czy uczeń musi pojechać na wycieczkę, a żeby ta wycieczka była najtańsza i po kosztach, a to się nie spina nijak, bo jak kupimy najtańszą wycieczkę i przyjedzie autokar, mieliśmy ostatnio taką sytuację, dosłownie tydzień temu, gdzie kierowca, dowiedziawszy się, że pod szkołą czeka policja, żeby sprawdzić autokar, powiedział nam, że no niestety, ale coś mu się psuje po drodze. I dzieci z tego powodu, że zawsze sprawdza policja u nas autokary, zresztą myślę, że to jest przykład, taka powiedzmy już sprawa, którą robi każda szkoła, to znaczy, że ten autokar tak naprawdę nie był do końca sprawny i wszyscy o tym wiedzieli, którzy mieli ten autokar nam podstawić. A dzieci 2 godziny z nauczycielami czekały w szkole, kiedy podstawiony zostanie kolejny autokar. Czekamy na zmiany. Bezpieczeństwo. Czekamy na zmiany, czekamy na efekty tej pracy ministerstwa między innymi, ale także tych grup roboczych. Wierzymy, nadal wierzymy. Ja też. Urszula Woźniak, Tomasz Ziewiec, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.

krokiem, w zasadzie takim oczywistym, jest rozszerzenie tych poszukiwań na kraje Unii Europejskiej i temu służył właśnie wniosek prokuratora zaakceptowany przez sąd. W tej chwili, jeżeli Tomasz Schmidt przyjedzie do kraju Unii Europejskiej, będzie chciał przekroczyć granicę, będzie zatrzymany. Tomasz Schmidt na Białorusi poprosił o azyl. Wojciech Faruga będzie nowym dyrektorem Teatru Dramatycznego w Warszawie. Pracę rozpocznie 1 listopada, mówi rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Bełt. Powie w świeżości nowe spojrzenie, żeby te spektakle czy zaproponowany program był atrakcyjny, był na wysokim poziomie. Z naszego punktu widzenia bardzo ważne jest po pierwsze doświadczenie artystyczne, reżyserskie, ale również doświadczenie w zakresie na współpracy, dialogu. Wojciech Faruga jeszcze do końca sierpnia będzie dyrektorem Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Pełny serwis Trójki o 8. No teraz czas na prognozę pogody. Na termometrach zobaczymy dziś od 15 stopni Celsjusza na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do nawet 25 na Podlasiu i Lubelszczyźnie, tam najcieplej. Opadów deszczu i burz może uniknąć dziś południowy zachód kraju, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, a co za tym idzie, deszcz i burze. 25 minut pozostało do godziny 8. Tu Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakiem trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, tu biskup z komisarzem King. Love i King w Trójce. Mamy 22 minuty do 8, a mówimy dziś m.in. o kwestii nauczycieli na wycieczkach szkolnych, no i także ich wynagrodzenia. Moje zdanie jest takie, że jeśli nauczyciele sobie będą płacić za te wycieczki, to nie ma problemu, niech będą wynagradzani. A jeszcze nie spotkałem się z sytuacją, żeby nauczyciel zapłacił za wycieczkę, na którą jedzie z uczniami. Dlatego za jedzenie, które tam gdzieś kupuje. Zawsze było tak, że spłacił pieniędzy, na które składali się uczniowie. Także jeśli będzie sobie płacił, to nie ma problemu. Niech wtedy ma płacone za dodatkową pracę, ale płacone ma w kosztach wycieczki. tyle się rozwodzą tymi bliżeczkami, a czy one są w podstawie programowej, czy to jest obowiązek? Przecież nikt ich nie zmusza, żeby jeździć z dzieciakami na wycieczki, żeby te wycieczki były organizowane i tak dalej, i tak dalej. Rodzice chcą, załatwią wakacje i tak dalej. Ja nie wiem, jakiś problem sztuczny dla mnie to jest. Czy nikt nie zmusza? No presja rodziców czy uczniów to chyba jednak coś jest, tak powiedzmy. Zakładam, że to były głosy nie nauczycielskie, ale mamy też, zdaje się, nauczycieli na linii. Pani Elżbieta z Katowic, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I pani zdanie w tej sprawie? No, proszę państwa, przykro mi było wysłuchać tych dwóch głosów słuchaczy, bo no, może nie wszyscy sobie zdają sprawę. Jestem nauczycielką z bardzo wielkim stażem. W zasadzie jestem już jedną nogą na emeryturze i nie walczę tutaj o naprawienie swoich krzywd, ale w trosce o młode pokolenia, które jednak, mam nadzieję, do tej szkoły trafią. I proszę państwa, proszę o chwilę uwagi. 30-35 lat temu byłyśmy wysyłane, oddelegowane na tak zwane zielone szkoły, które trwały 3 tygodnie, proszę państwa. 3 tygodnie. Na 3 tygodnie zostawialiśmy swoje rodziny, w moim przypadku małe dzieci. I wtedy poza pensją, która należała nam się z pracy, nie dostawałyśmy żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Kilka lat później troszeczkę się to zmieniło, bo były przyznawane nam 4 godzinki za sobotę i niedzielę. Ale to i tak był znikome wynagrodzenie przy wkładzie pracy, które wtedy wkładałyśmy w te 3-tygodniowe wyjazdy. Proszę. Czyli rozumiem, że jest pani za tym, żeby było to dodatkowe wynagrodzenie za te wycieczki. Zdecydowanie. Proszę państwa, nauczyciel, który wyjeżdża i często nie śpi całą noc, bo młodzież mamy jako mamy, powinien dostać jakąkolwiek gratyfikację. Tym bardziej, że traci na godziny. Jeżeli wyjeżdża w czasie tygodnia pracy, to te nadgodziny, które miałby w planie, przepadają mu, czyli de facto traci na wyjazdach, na wycieczkę. Bardzo dziękujemy, pani Elżbieto. Rozumiemy oczywiście i ja myślę, że ja też jestem po tej stronie akurat. Tu się muszę zgodzić. Jest z nami także pan Kala Dieter z Kraśnicy. Dzień dobry. Witam państwa, witam pana. Moje zdanie, ja jestem nauczycielem w ogóle, który też uczy już bardzo, bardzo długo, bo jak tak dalej niedługo pójdzie, to nie będzie miał kto uczyć, bo płace są żenująco. To jest inna kwestia. No, ale tutaj mówię teraz tak. No, proszę sobie wyobrazić, że nauczyciel pracuje 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie. Jedzie na wycieczkę, na której przebywa 2-3 dni i pracuje od godziny 6 do godziny nieraz 24, musi obchody nocne robić i tak dalej. Pomijam ten wątek. Czyli drugie 8 godzin. Dotychczas żadna władza nie uregulowała prawnie tego zjawiska, udając, że problemu nie ma. A powiem tylko tyle, że na wycieczkach dzieją się różne rzeczy i nauczyciel ponosi odpowiedzialność prawną, karną za bezpieczeństwo dziecku, realizując cele wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze. A w wszystkich miejscach pracy, w których w Polsce odbywa się normalna praca, każda praca w godzinach ponadwymiarowych przecież jest opłacana, tylko nie w oświacie. No, myślę, że czas to zmienić. Czas uregulować prawnie kwestie wycieczek szkolnych i wtedy nie trzeba będzie sobie skakać do gardła i nie trzeba będzie sobie mówić przykrych rzeczy, tak jak ci dwaj panowie, którzy mówią, że tamtego, owego, jak nie chcą, to nikt nie jeżdżą i tak dalej. Wycieczki są też zapisane w celach każdej szkoły. To każda szkoła realizuje ten cel poprzez integrację, poprzez poznawanie kraju, poprzez wyjazdy i tak dalej. No i jak z tego zrezygnować? No właśnie, czekamy też na uczciwość, prawda? I na to, żeby to było uczciwie wynagradzane. Jak rozumiem, bardzo dziękujemy za te komentarze. Zapraszamy do Trójki. Jest, doczekał się Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli czas na ekonomię w Trójce. No i będzie o tym samym, bo kontynuujemy oczywiście rozmowę o wycieczkach szkolnych. Ile kosztują nas wycieczki? Najwięcej w ciągu roku jest tych jednodniowych, które potrafią kosztować symboliczną kwotę. W górnych widełkach nie przekraczają raczej 200 zł. Ale są też i kilkudniowe, czasami zagraniczne. W semestrze może się tego uzbierać 1000 zł i więcej na dziecko. Podratować rodzinne budżety może bon szkolny, podróże z klasą. Program, który pokrywa w całości wycieczki. wycieczki działa już trzeci rok. Tak mówi Piotr Otrębski z Ministerstwa Edukacji. Program to już wiemy, mimo że nabór wniosków jeszcze się nie rozpoczął. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dostajemy bardzo dużo zapytań o szczegóły tego programu. Jestem przekonany, że podróże z klasą zwiększą szansę organizowania atrakcyjnych i wartościowych z punktu widzenia edukacyjnego wyjazdów szkolnych, tam gdzie do tej pory istotnym problemem były koszty takiego wyjazdu. Dodatkowo, co bardzo istotne, program zakłada edukację kulturalną poprzez konieczność odwiedzenia przez uczestników wycieczki muzeów, galerii, teatrów czy innych instytucji kultury zwanymi punktami edukacyjnymi. Nabór wniosków rozpocznie się 19 czerwca. Pula środków na dofinansowanie wycieczek szkolnych to 60 milionów złotych. Z programu wcześniej nazywanego Poznaj Polskę skorzystało ponad 900 tysięcy uczniów. Od nowego roku nauczyciele mają mieć m.in. większą swobodę w wyborze miejsca wycieczki. Jeszcze jedna rzecz, którą warto się zainteresować, planując wycieczkę dziecka. Jaki pakiet ubezpieczenia wykupiliśmy na początku roku szkolnego? Co pokrywa i w jakim stopniu? Przypomina o tym Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zwróćmy uwagę na to, jaki zakres ma nasze szkolne ubezpieczenie. To, które kupowaliśmy we wrześniu. Jeśli kupiliśmy takie ubezpieczenie, z którego rzeczywiście w zakresie jest jakaś wzmożona aktywność fizyczna dziecka, czy zajęcia sportowe i tak dalej, i są tam przede wszystkim odpowiednie sumy ubezpieczenia, a patrzymy na to pod takim kątem, jaki procent uszczerbku na zdrowie ubezpieczyciel w tym ubezpieczeniu przeznacza na przykład najczęstsze urazy, złamanie ręki, i czy ta kwota będzie dla nas wystarczająca. Bo jeżeli mieliśmy, nie wiem, dajmy na to ubezpieczenie za 30 zł, a na sumę 10 tysięcy, no to 1-2% to rzeczywiście jest bardzo niewielka kwota, która nie pomoże nam w przypadku, kiedy się dziecku coś stanie. A więc sprawdźmy sumę ubezpieczenia. O tym przypominała Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jak dla mnie Praga, Czeska i te miejscowości nadmorskie to były takie najpopularniejsze. Najczęściej chyba tam jeździłem na wycieczki szkolne. Jak u ciebie było? Nie, to raczej okolice Piotrkowa Trybunalskiego. My się wybieraliśmy raczej na bliższe wycieczki, chociaż pamiętam też Zieloną Szkołę w Szczytnej, w Górach Stołowych. No to też było bardzo, bardzo przyjemne. Doczekał się Marcin Jagiełowicz, doczekali się także Gorilla z Cracker Island w Trójce. Mamy 14 minut do 8. On Cracker Island it was born to the collective of the dawn. They were planting seeds at night to grow a made up paradise where the truth was auto-tuned. And it's sadness I consumed into my formats every day. In the end I had to pay. What world is this? In the end I had to pay. I purged my soul. In the end I had to pay. I drank to write. Nothing more to say. I drank to write. They taught themselves to be a cult. They didn't know as many strategies. They taught themselves to be a cult. They didn't know as many strategies. On Cracker Island it was raised by the collective from the grave. It only came out at night Piłka nożna, dużo jej dzisiaj w porannej audycji. Będzie też teraz przy okazji wspominek. Wielka dziesiątka. Dziś o człowieku, który w reprezentacji debiutował w wieku zaledwie 16 lat. Przez wiele lat był królem strzelców reprezentacji. No, pobił go dopiero Robert Lewandowski. Legenda Górnika Zabrze, belgijskiego Lokeren i właśnie reprezentacji. A więc posłuchajmy w cyklu Norberta Michalaka dziś o Włodzimierzu Lubańskim. Lubański teraz wygrywa pojedynek, pędzi na bramkę, strzela! Bardzo wcześnie zacząłem grać w Górniku Zabrze, mając 16 lat. Po 3 miesiącach gry w Górniku Zabrze dostałem ofertę gry w reprezentacji kraju. Włodzimierz Lubański to kolejny piłkarz z cyklu Wielka Dziesiątka. Człowiek, któremu strzelanie goli nie sprawiało problemu. W sumie w kadrze zdobył 48 bramek, choć jego wyczyn przebił już Robert Lewandowski. Legenda Górnika Zabrze i belgijskiego Lokeren. Pierwszy Polak nominowany w kategorii najlepszy piłkarz Europy w plebiscycie France Football. W reprezentacji Polski zaczął grać już w wieku 16 lat. Lubański nie spodziewał się, że po 3 miesiącach grania w Górniku Zabrze dostanie propozycję wyjazdu na zgrupowanie kadry. Włodzimierz Lubański tak wspominał swoje początki z seniorską reprezentacją Polski. Co prawda informacja, jaką mi przekazano, w jaki sposób ja mam do tej reprezentacji kraju być powołany, była ciekawa, bo sekretarz klubu zawołał mnie do siebie i mówi: Włodek, mam dla ciebie bardzo dobrą informację. Zostałeś powołany do reprezentacji kraju. Ale nie myśl, że to jest powołanie takie do pierwszego zespołu reprezentacyjnego, tylko to jest zapoznanie się z atmosferą wokół reprezentacji. A skończyło się na tym, że przez te 10 dni zgrupowania pokazałem znowuż swoimi umiejętnościami, że trener może na mnie liczyć i rzeczywiście postawił na mnie. I miał rację ówczesny trener Tadeusz Foryś. Bo właśnie w tym meczu towarzyskim na stadionie Pogoni Szczecin z Norwegią, wtedy Polacy wygrali 9-0, Lubański zdobył jedną z bramek, a zarazem swoją pierwszą w barwach reprezentacji Polski. Włodzimierz Lubański od tamtego momentu osiągnął w futbolu bardzo wiele, między innymi złoty medal Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku, choć nie ma medalu Mistrzostw Świata. Z powodu ciężkiej kontuzji kolana, doznanej w meczu eliminacyjnym z Anglią, nie pojechał na mundial do RFN. Tam biało-czerwoni zajęli 3. miejsce. Mimo to warto wrócić właśnie do roku 1973 i spotkania w Chorzowie, wygranego przez Polaków 2-0. Tak ten mecz wspominał sam Włodzimierz Lubański. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Czuliśmy na boisku, że jesteśmy od Anglików lepsi. Mieliśmy informacje z meczy oglądanych przez obserwatorów Polskiego Związku Piłki Nożnej, że rzeczywiście Bobby Moore od czasu do czasu podejmuje ryzyko w przyjęciu piłki, jest dosyć nonszalancki, jeżeli chodzi o przyjęcie piłki. I wykorzystałem ten moment, z tym, że akurat była to taka sytuacja, że on nie mógł widzieć mnie nadbiegającego do tego pojedynku bezpośredniego, bo on był odwrócony tyłem do mnie. No i całe szczęście rzeczywiście, że on przyjmował tą piłkę. Chciał się odwrócić, ja w tym momencie doskoczyłem do niego, odebrałem mu piłkę i po krótkim biegu zdecydowałem się na uderzenie, które było celne i szczęśliwe dla nas. No, byłem bardzo zadowolony z tego. A ten mecz, a dokładnie bramkę Włodzimierza Lubańskiego, komentował redaktor Roman Paszkowski na antenie Polskiego Radia. Lubański teraz wygrywa pojedynek, pędzi na bramkę, strzela! Kilka minut po zdobyciu bramki, euforii, doszło do wielkiego dramatu. Po starciu z Royem McFarlandem nieszczęśliwie postawiłem nogę przy drugim kroku i doznałem ciężkiej kontuzji kolana. To nie był faul z jego strony. To był wypadek przy pracy, tak tłumaczył po latach Lubański. Potem Polacy na Wembley, ale już bez Lubańskiego, zremisowali z Anglikami 1-1, co też przeszło do historii, bo dzięki temu awansowali na Mistrzostwa Świata w RFN. Tam zajęli 3. miejsce. Leczenie Lubańskiego trwało 2 lata, a sam piłkarz nie wrócił już do formy sprzed kontuzji. Druga część kariery jednego z najlepszych polskich piłkarzy rozpoczęła się w belgijskim klubie Lokeren. Potem jeszcze grał we Francji, potem znów w klubach belgijskich i tam w wieku 39 lat zakończyła się przygoda wielkiego piłkarza. Choć nie do końca, bo ukończył szkołę trenerów Federacji Belgijskiej. Szkolił młodych adeptów w Anderlechcie. Samodzielnie prowadził KSC Lokeren. Kiedy wyjeżdżaliśmy za granicę z rodziną, to nie spodziewałem się, że to się wszystko będzie przedłużało. Kiedy wyjeżdżaliśmy w 1975 roku, miałem propozycję 2-letniego kontraktu.